Tito Ban, Chuck, Tito Ban, kela kampan, di bedrug ni. Egy magtárban, amang megéje bújni. Válogatott közönségnek, szólnak áll a határba. A nép harag meg a sajtó, nehogy már megtalálja. Pánikol a törpe putyin, behúzzaja a tökeit. Most már csak a narancsvidék, ahol meg nem kövezik. Hiába falusi, mint a Fidesz fiatal. Nem tudom, hogy hogyan írjam körül. Széplábi Bori szerintem kevésbé YouTube-os, inkább Facebook-os feltörekvő online humoristának tűnik, nem pedig népdalgyűjtő kifejezetten, hanem ilyen kis reakcióvideókat csinál. Sőt, nekem inkább ilyen fajta média művésznek tűnik. És performance artként is van apostrofálva, azt hiszem, az oldala. Igen. Igen, és nem az a fajta média művész, aki mondjuk fölragaszt egy banánt egy leokoplasztal a falra, és azt utána véletlenül leeszi valaki. Kegyetlennek érzem, Tóth Gabi szerintem zokog valójában. Neki kellett volna ezt komolyban megcsinálni. Nem is honnan értem. Tudod, hogy nem készül éppen valami? Hát, mert hogyha valamivel készülne, azt már tudnánk, azt ő mindig bejelenti, megénekli, közé teszi, ízék írja. Szerintem a Tóth Gabit lenullázta az a tevékenység, amit vállalt, aha, és az a válasz, amiket kapott rá mindenkitől, teljesen jogosan, nem, abszolút szerintem... nem meglepő módon, és hónapok óta nem láttam, hogy belátom. Figyelj, táboroztat, Tóth Gabi, és kedvesen tábort indítanak, nem ezelés is lesz, meg ilyen szakszú. Az van, hogy a Tóth Gabi az egy annyira erős brand, és egy annyira A-kategóriás top celeb, hogy ő a maga jogán, a maga hírnevéből, a maga Tóth Gabiságából simán megélt volna. Viszont szolgának állt, levetette a maga Tóth Gabiságát, mint a kapcarodjot, felvette helyette azt, amit a nemzeti együttműködés rendszerének a kreatívjaira adtak, és most már tényleg rájuk szorul. Most már mindörökké a rendszerre szorul, hogy fönnmaradjon. És óriási hiba volt, én azt gondolom. Tehát ő, Tóth Gabi volt a maga jogán. Nem volt erre neki semmi szüksége. Megélhetett volna abból, aki ő. De most már soha többé nem. Dupla már... vagy semmizet, szerinted? Nem hasonló ez ehhez, hogy éhes voltam, azt hittem, hogy bármit intézhetek, és végén kevesebb maradt a kezemben, mint amivel érkeztem. Azt én értem, amikor valaki, aki nem él meg a kapitalizmusban, bekéreckedik a nertársi feudalizmusba, vagy szocializmusba, mondhatod így is. Ahhoz mondjuk, előbb szociálisnak kéne mondjuk lennie. Igen, de abban az értelemben, szocializmus abban az értelemben, hogy azoknak akik csatlakoznak a párthoz, azokról gondoskodik, azoknak biztonságot, létbiztonságot nyújt. Na mindegy. A lényeg, hogy dopement értem, mert a dopmennek tényleg gondot okozott a kapitalizmusban megélni a saját dopmenségéből. Miért? A dophitelből szerintem gyönyörűen el van. Kizárt. Most bemerem mondani, mert gondolom nem illegális. Kizárt. Hiszen van domain neve is. Kizárt. Az a helyzet, hogy ő tényleg rászorul a nemzeti együttműködés rendszerének a kegyelem forintjaira. De a Tóth Gabi nem szorult erre rá. És viszont mostanra azzal, amit csinált magával, felszámolta a saját Tóth Gabiságához tartozó érdeklődést, vagy tetszést, vagy közönség igényt, és most már nem maradt számára semmi, mint a doktor miniszterelnök úr számára hasznossá tenni magát. És hogyha hasznossá tudja tenni magát, akkor jól fog élni, de már soha többé sem a maga jogán, mint Tóth Gabi. Hanem egy, tudod, egy kalocsai mintás, ilyen Váci utcai ilyen ajándékbaba, szuvenírbaba, akit Orbán Viktor oda tesz, ahol éppen hiányzik neki, ahol éppen szivárog el, tudod, a magyarság, a nemzeti identitás, és akkor azt betömi, azt a lyukat betömi a Tóth Gabival. Szerintem nem sok minden változott. Az elmúlt 10 évben, talán, nem tudom, lehet, hogy évek számában tévedek, de az elmúlt hosszú időszakban Tóth Gabiból nagyon más nem tapasztaltunk, mint azt, hogy különböző adásokban zsűrizik, ahol hol kiabál, hol rajong, hol sír. Ez továbbra is megvan, most épp nincs ilyen műsor, ahol zsűrizhetne, de azért a TV2-ben ő kőkeményen alaptag. De azt érted, hogy az egy kifizetőhely cserébe azért, hogy a Váci utcai kirakatbaba időnként elénekelte ugyanazzal a díszlettel, ugyanazzal a jelmezzel a negyedéves nemzeti üzenetet. Különböző ilyen nemzeti érzelmű klippek formájában, vagy nem tudom... De ezt most mire mondod? Hát arra, hogy a Tóth Gabinak nem ez a piaci szereplése, hogy a TV2-ben zsűrizik, hanem az a petikás, az a, igen, a készpénzes kifizetés, a pénzügyön a TV2 műsora, igen, a politikai szereplésére. Úgy kezdtünk el beszélni róla, mint hogyha neki olyan óriási karrierje lett volna ezt. Nem volt semmi. Zsűrizett, meg néha megjelentett száma. De igazából albuma is se jelentett meg. De végig tudja hapnizni az országot a fellépéseivel. Igen. Alkalmanként 2-4-500 000 forintért egy héten elmegy két ilyenre, kifizeti a stábját, és egy jó bevételű egykori megasztárost fogunk látni, úgy, ahogy a Tóth Vera valószínűleg ezt folyamatosan csinálja. Csak hogy a Tóth Vera ellentétben a Tóth Gabival választott magának stílust, választott magának műfajt. Nem a szuperkommerszt választotta, hanem valamiféle réteg műfajt választott magának, ezáltal kiszorította magát a legnagyobb színpadról, tehát nem nagy színpados lett, hanem tudod, világzenei nagy színpados lett. Stabil klubkoncert. Blues, soul, igen, vagy valamilyen, de minden esetre azáltal ő, mármint a Tóth Vera, szervezett maga köré egy masszív, nem túl nagy, de nagyon lojális közönséget. Igen. A Tóth Gabi ezzel szemben beindult a nagy színpadért, megszervezte magának az országos nagy közönséget, és most ott tart a NER-hez való csatlakozásának a harmadik évében. Ugye, nagyjából 3 éve öltötte fel a kalocsai jelmezt, hogy Sopronban a Podcast Festen Tóth Gabival beszélgetett volna egy műsorvezető, ez lett volna Sopron Festnek, vagy a Soproni Podcast Festnek a záró eseménye, és 6 jegyet adtak el összesen. Ez jegyes volt? Aha. Itt beszélgettél a Balázssal, nem? 6 jegyet adtak el, igen. Tehát a Tóth Gabinak, igen, az ugyanarról a rendezvényről van szó, és a Tóth Gabinak 6 jegyet adtak el, és amiután nem voltak többen kíváncsiak az előadásra, lemondták. Szóval, hogy ott tart a Tóth Gabi, hogy ha bár országos tévében szerepel, ha bár A-kategóriás celeb, Sopronban nincs 6 embernél több, amelyik pénzt fizetne azért, hogy meghallgassa beszélni. Sopronban, vagy aki hajlandó Sopronba utazni egy fesztivál kedvéért, ugyan ki lenne hajlandó Sopronig menni egy fesztivál kedvéért? Jártunk ott, nem? Elégszer. Igen, jártunk ott. Ha nem is podcastek miatt. Ja, de nem azért jártunk ott. Most az már egészen más szórakozni, lemenni mondjuk. Egészen más, ha mondjuk föllép a Depeche Mode, és lemész Sopronba megnézni a Depeche Mode-ot, nem biztos, hogy egy Tóth Gabiért, főleg ha beszélget, lemész Tóth Gabit beszélgetni, meghallgatni is Sopronba. Nálatok tele volt a nézőtér? És mekkora nézőtér? Nem tudom, csak hogy mennyi, csak hogy mennyire taksálták, hogy a Tóth Gabi is megtölti. De gondolom, ilyen pár száz. Nem? Mondjuk 300. Ja, gondolom, hogy 3-500 között, mert igen. Ami ennél nagyobb, az már itt Budapest, hogy, egy nagy színház. De hogy a Tóth Gabi az A kategóriás, tehát továbbra is A kategóriás, mert a média A-kategóriásként kezeli, igen. A sztárgyár A-kategóriásként celebrálja őt. De ennyiben ki is az és nincs hat embernél több, amelyik kíváncsi lenne arra, hogy mit mond. Pénzért. Mm-hmm. Ez egyébként, amikor elkezdesz valamiért pénzt is kérni, nyilván akkor kezdheted el, ha a 300 férőhelyre egyébként 3000 érdeklődő lenne, vagy 30 000. Amennyiben arra a 300 férőhelyre egyébként 250 érdeklődő volt ingyen, és azt mondod, hogy 1000 forint, akkor 125 lesz belőle, és ha azt mondod, hogy 2000 forint, akkor 30 lesz belőle, és amint azt mondod, hogy 3000 forint, akkor eljön 6. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sokkal magasabbról kell indulni. Ilyen szempontból eléggé ilyen megafonos feelingjeim vannak, hogy nem organikus az az elérés, amivel rendelkezik, hogy nem az a hamis influencing, amikor azt gondolja valaki, hogy oké, követik 250 ezeren, vagy 3 millióan mondjuk egy Instagramon, vagy YouTube-on, de nem kíváncsiak a véleményére. Nem, szeretnék mert katasztrófa turistáskodás van. Tehát azért ezt sose nézi. Tudod az arányokat, de van természetesen. Figyelj, borzasztóan nagy az érdeklődés Tóth Gabi iránt, és most ezt az alapján mondom például, hogy az újságcikkek, amik róla születnek, és aminek a címében az ő neve benne van, az óriásit fut. Tehát, hogy az sokan kattintják, de nem mennek el hatnál többen megnézni őt. Tehát ez nyilvánvaló egy csámcsogási kényszer, egy káröröm, egy... Tehát semmi, szóval nem pozitív érdekel, jelző mit mond, jutnak. Csak ha hülyeséget mondott, azt meg utólag is úgy is megírják majd 560 forintért, és ezzel meg akkor megveszem. Önmagában nem is lenne nagy baj, mert aki énekel, annak jogos lehet, hogy arra kíváncsiak az emberek, hogy hogyan énekel, és nem arra, hogy mit mond, de hogyha már többször bebizonyította, hogy jobb, ha nem beszél, sokak szerint, mert abból sok jó nem sül ki, akkor fokozottan igaz mindez. Nem, hát az történt, hogy amiközben Tóth Gabi egy A-kategóriás celeb, eközben valahol máshol, egy másik számadásban leértékelte magát trash celebbé. Abszolút. És hogy az, hogy mi történik a Tóth Gabival, az már egy csúfság tárgya. És ezért érdekli az embereket. Mint trash élmény érdekli az, igen, embereket. Ilyen értelemben a Tóth Gabi, miközben tényleg A-kategóriás celebként van kezelve, és mindenhol minden orgánum, minden nagy bulvár nyilvánosság foglalkozik vele, és kitüntetett helyen foglalkozik vele, eközben egy kiszel tündévé gyalázta le magát. Visszatérve a Széplábi Borinak az első kis kampánynépdal mémjére, csodálatosan felgöngyölíti azt a tényt, hogy valóban a legkisebb zárt helyeken tud a miniszterelnök megjelenni. Most már ténylegesen ünnepi beszédek céljára egy-két éve. Idén Budapestre látogatott, ugye? Ez erre is régen volt már példa, és ez, hogy Narancsvidék, ez annyira, tudod, egyébként tudod, azt hiszem az Orange County-nak a Narancsvidék a magyar címe. Nyilván van Narancsvidék bárhol, ahol narancsterem, de egyébként tudod, a Floridában, Georgiában, Kaliforniában ezek jó környékek. Megyék. Igen, megyék. És az, hogy kicsi gazda, úgy falusi, mint a Fidesz fiatal. Ez annyira szép. Ugye az egész szórend tényleg ilyen népdalos, és valóban, ahogy a Fidesznek volt talán olyan szabálya, nyilván 30 évvel ezelőtt, hogy 29 évesnél idősebb pártag a Fideszben nem lehet, amikor ők tényleg fiatal demokraták voltak, gondolom ez a 90-es évek eleje lehetett, mert azért az Orbán Viktor is lehetett már vagy 24, nem? Vagy 26, 89-ben körülbelül. Tehát most, igen, most 60, úgyhogy ja, 25 mondjuk, 26, akkor még érvényes volt ez, és ezt a korlimitet, a 30 alattiságot, ezt már akkor el kellett engedniük szerintem, amikor még az MDF kormányon volt, tehát még 94 előtt, és ez, hogy ő úgy falusi, ahogy a Fidesz fiatal, és valóban előadja a felcsútiságot, azt körbeünnepelteti úgy, hogy egyébként nem a budai vár, hát úgy van budai várra néző panorámája, hogy bármelyik ablakon néz ki, hiszen a budai várban van benne. Nyilvánvalóan a saját rezidenciáján lakik, hogy mikor ki van Felcsúton, meg ki van a budapesti vagy 12. kerületi helyen, azt nem tudom, de hát ez a karmelita kolostorban olyan szép volt, láttam a TikTokon egy megható videót, azt hiszem Viktor a TikTokon néven fut, Orbánnak a csatornája, vagy valami hasonlóan szellemes szójáték, ami pusztán azt mutatta meg, hogy ők indulnak az unokákkal iskolába, vagy kezdődik a nap. Hát és valami egy percen keresztül azt néztük, hogy ők mennek lefelé a lépcsőkön. Mintha egy ilyen parkban látnánk egy kirándulást, és az csak a kertnek egy része. Tehát azért gyönyörű volt a kommentelőknek is a megállapításáról, hogy hát hogy megy oda föl? Mert lefelé még értjük viszonylag. Gonoszkodtak a tesi órával kapcsolatban? Mondhatni. Aha. Hát ez lassan jogossá válik. Lassan. Ez ott kezdett el kellemetlen lenni. Tehát, hogyha mi megkapjuk, hogy milyen a hajunk, meg hány kilók vagyunk, akkor az ország első embere miért ne kaphatná meg? És amikor ott elkezdte magyarázni, meg itt megpociszta az egyik augusztus 20-ai díszszemlén a katonát, és mondta, hogy nem szeretem a pocakos katonákat. Micsoda? Úristen, nem emlékszel nekem erre? Nem emlékszem. Véletlenül ki volt hangosítva, és magyarázta, hogy nem bírom a pocakos katonákat, az a halálom. Nem, a koleszterin szintje lesz a halála, meg az érelmeszesedés, meg az, hogy az ő hasában benne van 2 darab 9 hónapos terhes kismama. Ilyet van képe mondani? Igen, de tényleg nem képe. De közben a miniszterelnök, ezek meg a hivatásos katonák, tehát lehet, akár kifejezhetni, és neki nem kell lenni. Lehet, de csak tudod, amikor még jó súlyban volt, akkor ő volt a test szégyenítő. Uh-huh. Érted? És most ehhez is képest, ki van adva. Most ehhez képest. Most is mindenki tesi tanárnak képzeli magát. Igen, és most is megy ez a testnevelésből felmentett duma. Ja. Csak tudod, hát ebben nem nagyon illeszkedik bele a doktor miniszterelnök úrnak a testalkata. Aha. Ebbe a narratívába. A legtöbbeknek nem, most a semmiént azt újra meg kellett jegyeznem, hogy néz ki most, amikor megláttam a békemeneten. Én másra emlékeztem. A Rákai Filip nyilván egész életében ilyen 30 kilós marad, de az se egy tesi. Tehát az, hogy vékony vagy, nem az a tesi, jó, hát hogy izom van rajtad, erős igen. vagy, kitartóan, vagy hirtelen rövid ideig nagy erőt tudsz kifejteni, és ez alkalmas arra, hogy a többieket nem tudom, valamiben lekörözzed. De így, tudod, mondjuk a Bayert el tudnám képzelni egy birkózásban. Tehát ő egy olyan... Én az nem gondolom, pocak, hogy élsportoló külsővel kell rendelkezni egy 60-as miniszterelnöknek, de azért nem kórosan. De nem kéne bármivel rendelkezni. Azt sem, amit akar csak valójában. Tudod, pont ő volt a test szégyenítő, és pont az ő kurzusa az, amelyik ez a tesiből fölmentett narratívával revolverez mindenkit, aki mondjuk egy rossz szót szól Magyarország kormányzatára vonatkozóan, Magyarország politikájára vonatkozóan, a rendszerre vonatkozóan, tudod, és akkor ők nem arra válaszolnak, ők nem bevédik a maguk rendszerét, vagy a maguk politikáját a maguk szempontjai mentén, hanem akkor letesiből felmentetteznek. És itt van az ellentmondás, amiről ilyenkor nem nagyon szeretnek tudomást venni. Tudod? De ha meg arról van szó, hogy a tesi volna a legfontosabb tárgy, mint én azt hittem eddig a magatartás az, de legyen úgy, ahogy ők akarják. Most már minden nap akkor van tesi. Akkor ne csak stadiont építsünk az élsportolóknak, hanem akkor ugyanezt a pénzt a tömegsportra nyugodtan költsék el. Azt, amikor azzal kiszúrják a szemünket egy 160 milliárdos program keretében, hogy hát a házi orvosok felé elkezdték kommunikálni néhány 10 millióból, hogy ők írják fel receptre a testmozgást, de nem adnak semmit mellé, hogy tessék, itt van egy kondibérlet, mert te jobban rászorulsz, hanem hogy takarodjál el, nyilván a felesége, a lánya, a fia, mindenki ezt mondja már annak az embernek addigra, hogy miért nem mész el mozogni. Mit segít rajtam, hogy a házi orvos is azt mondta, ahelyett, hogy lenne valami, hogy házhoz megy, hogy itt van egy csoport ugyanilyenekkel, mint te vagy, és ha nekik megígérted, akkor és ott lesz. Szerintem probléma sincs. Az, hogyha kóros az, ahogyan kinéz egy ország vezető embere, függetlenül attól, hogy egyébként ő testszégyenít vagy nem. Nem a legnagyobb, a reggeli peszgőviszkije, meg a tolószékben ülése, meg a pocakja nem gátolta meg abban, hogy államférfi legyen. Bocsánat, mert Orbán Viktor sem gátolja meg ebben, mert Orbán Viktor is államférfi. De nekem ezzel nem az a problémám, hogy őt meggátolja-e vagy nem sem. Nem megy jól a helyzet. Hanem az, hogy ezért mégiscsak valamiféle mintaként kell kellene számtalan okból működnie valakinek, aki a vezetőnk, nem? Szerintem Orbán Viktor... Ez lenne egy ideális eset. Szerintem Orbán Viktor nem államférfi. Az államférfi az egy egész nemzetet vezet. Orbán Viktor viszont egy fél nemzetet vezet a nemzet másik fele ellen. Orbán Viktor egy kurzust vezet. Orbán Viktor a saját pártját vezeti, meg az azokhoz tartozó jobbágy tömegeket vezeti. Szerinted volt az a pillanat, amikor államférfinak lehetett viszont nevezni? Volt olyan pillanat, amikor államférfinak lehetett benézni. Ah. Erre a piknikre nem jöhet akárki, hogyha párttag is vagy, be kell regisztrálni. Sok SMS küldtek sok ezer embernek, de biodíszletnek huszan, ha elmentek. Elment a kesztyűbáb legelőtt kaszálni, a neve nem fontos, lehetne akárki, de a világ béke csak is akkor lesz meg, ha vissza sikerül lopni Budapestet. Tényleg mondjuk ezeknek a népi rímeknek a színvonalán sem áll meg némelyik popzenének a némelyik popzenének az, ami úgy belefér neki, hogy jó lesz ez a parasztoknak, akik minket szeretnek. Ugye? Hogy hányszor? A múltkor a Jól van ez ígyeseknek az AI alkotásait hallgattam, és volt közötte valami, amikor még nem tudtam, hogy AI-ról van szó, mondom, hogy kinek volt mersze egy ilyen 90-es évek közepi ilyen diszkópop stílusú valami volt, elképesztő rossz volt, tényleg az, hogy semmilyen módon a verslábakat figyelembe nem vevő, az egyik sor az 6 szótag, a másik 13. És amennyi mondani való éppen volt abban az időben, és majd, hogyha sok, akkor majd gyorsabban mondom. Ja, és az AI is képes volt írni egy ilyet. De most már teljesen ebbe az irányba mentünk, és a szabad verset, mint műfajt, vagy mint változatot mindenre ráhúzzák. Nekem ez a bajom a Slam Poetry-vel is egyébként. Azok is rettenetesek, bármit, 10-ből legalább 7-szer szarok. Igen, tehát most és már bármire is írt mondhat, rohadt jókat, ez egy vers, amit most mi mondunk. Szerintem hogyha kijelented róla, akkor mostantól ez az is kész. Igen, amúgy meg bár, de most mondják azt, csak az esztétikáját nem látom meg annak. Egyszerűen nem tudom aláírni, hogy vers, ha szabad vers, mert az lenne a versben nekem az csodálatos, hogy azok között a kötött formulák között is jobban fejezi ki magát, mint én a formulák kötöttsége nélkül. Érted? És leteszed a fegyvert, hogy mi az, hogy nincsenek rá szavak, még hátra tett kézzel is szebben beszélek a világ dolgairól, mint te. És nekem az úgy egy verseny, és hogyha ezt nem sikerült teljesíteni, és az a gyanúm, miután ugyanebben az AI generált popsláger felhozatalban voltak tök jó gangster rapszerűségek, ami teljesen olyan volt, mintha ténylegesen egy jóféle magyar előadó csinálta volna, meg volt benne ilyen keresztény áhítat house, akármi, ami konkrétan olyan volt, hogy majdnem a könnyen folyt ki, ez szép volt konkrétan az a szám. Én azt gondolom, hogy az, hogy az AI tud rosszat is csinálni, az azért van, mert elég rossz példát hagytunk az interneten ilyen különböző locsoló versikéknek a formájában. Meg amikor felköszöntik egymást emberek, és írnak ilyen kedves szavakat, és valójában tudod, intim, meg kedves az, hogy elmondja őszintén a gondolatait, és például lehet, hogy a vers, vagy egy ilyen házi művészet, amit talán a hűtőszekrényre se tennél ki, de mégis művészetbe csomagolod, az nekik például azt az eszközt adja, hogy a nagyon bensőséges gondolatait prózában, konkrétan így, hogy a szemedben mondom, hogy szeretlek, sokszor megbántottalak, a mai napig rosszul érzem magamat miatta, de életed végéig számíthatsz rám. Tud mondjuk egy ilyet mondani a másiknak, hogy ezt képtelen anélkül kifejezni, hogy valamiben ne csomagolja bele, mert vagy szégyelli, vagy meghatódik közben. Mindenféle gonoszság nélkül mondom, hogy vagy egyszerűen nem megy neki ilyen komplex mondatalkotás. És ez tényleg rossz indulat nélkül mondom. De hát verset csinál közben. Ja, hogy a vers nem megy, vagy az a komplex gondolat nem megy, hogy így őszinte beszélgetés közben mondjon valami súlyosat annak, akit utóbbi. Szeret. utóbbi, de hát ezek a mankók, ezek egyébként rengeteg embernek nem megy, nem csak annak, aki aztán végül szabad verset ír, hanem nem véletlenül van létjogosultsága, igenis az előre megírt képes lapoknak, tudod, amikor csak annyit kellene ráírnod, hogy nagyon sok boldogságot kívánunk, és legyen teljes és örömökkel teli az életet, puszilunk, keresztanyú és apu, érted, ennyit kéne ráírni, de helyette megveszik a versik és képeslapot, meg az idézetest, meg a... Vagy hány olyan eset van, amikor önálló gondolat helyett idézetet ír valaki. És erre vannak honlapok, ahol össze vannak gyűjtve kategóriánként ugye a megfelelő idézetek, de ott aztán Tóth Árpádtól Zámbó Jimmyig megtalálsz minden típusú idézetet. Vagy aki úgy kér bocsánatot, hogy az egyszer megjavulóként, ha már Zámbó Jimmyt emlegettem, azt játssza le, mert hát a király jobban el tudja mondani az én érzéseimet, mert olyan szépen megírta azt. De szép, hogy sorsközösségben vagy a királya. Ha valaki nem tudta kiámozni magának népdalokból, akkor azért itt az SMS meghívó és a Kubatov lista nemrég Robi által való említésének gyakorlati működésbe helyezéséről van szó, ugye, hogyha pártag is vagy, be kell regisztrálni. Sok SMS-t küldtek sok ezer embernek, de biodíszletnek 23-an, ha elmentek. 20-an, ha elmentek. 20-an, ha elmentek? Na. Elment a kesztyűbáb legelőtt, Katáni. Na jó, oké, van még egy ilyen darabunk. Egyébként tényleg zseniálisak a rímek. De jó élni egy szuverén országban, ahol ennyi elköthető forrás van. Elviszi a repülőtér, nem jut már a sulira, a kórház meg elmehet a bussonyéba. Kicsi gazda mosolya nem őszinte, pedig a sok rubeljű a nömlikbe. A kínai meg az orosz bekísér az EU-ba, viszi őket a Kárpátok Kerberosza. És egy más-más dallamvilág meg hangszerelés. Az előzőben volt valami ilyen harmonizer-szerűség, hogy a saját hangja be van keverve vokálnak, de nem úgy, hogy fölénekli, hanem itt valaki összeszámítógépezett egy egészen hihető ilyen népdalvokált. Ez meg valami már ilyen Balkánra kacsingató skála, amit itt hallottunk. Én nem tudom, hogy milyen színész palánta az, akiből kikívánkoznak ezek, de nagyon jó. Érdekelne egyébként, mit lehet még tudni ő róla. És itt van a rubel meg a juán, ami ömlik be. Igen, miközben dollárbal oldalazunk. Hogy tudod, egyrészt igen, probléma a külföldi pénz, mert az külföldi érdek is, bár a hazánkban megtalálható az az érdek, amely egyenlő a külföldi érdekkel, és egy másik érdek, ami egy másik külföldi érdekkel egyenlő, és talán ezért nem kéne akkor nekünk sem csodálkozni, hogy a dél-amerikai követségünkön mikor engedjük megaludni az elvileg körözés alatt álló korábbi vezetőt, vagy hogy az illiberális nemzetközi szövetség meg az ilyen türk tanács jellegű együttbulizások azokat nekünk meg le kéne nyelni. És akkor közben ami nemzetközi, az úgy van beállítva, mintha ők maguk nem volnának internacionalisták annyira, hogy egyébként van egy NATO tagságunk, és ott is végül megfelelően szavaznak, van egy EU tagságunk, ahol jár a szájuk, de aztán a végén ott is megszavazzák nagyjából az összes szankciót, vagy átmegy, és igyekszik teljesíteni, csak egyébként a pénztárcájának nézi. De ha ez a pénz, ez véletlenül elhangzik, hogy ez yuanban vagy rubelban, az úgy nem probléma, és azt meg nem ismerik szóba hozni, hogy tudod mit, inkább külföldi pénzt verjenek el, mert te meg a magyar emberek pénzét vered el. Tudod, az, hogy valaki forint jobboldali, meg forint baloldali, azt nem merik mondani, pedig az van az én zsebemből kilopva. Milyen szuverenitás az, aminek a sérelme a dollár, de nem a sérelme a yuan, és nem a sérelme a rubel. Ez milyen szuverenitás? Nagyon különös, hogy ez egy ilyen szelektív szuverenitás védelem. Védelmezzük a szuverenitást nyugatról, keletre meg kiáruljuk a szuverenitást. És tudod, arról van szó, hogy Magyarország különösen érzékeny arra, hogyha be akarnak avatkozni az ügyeibe. De akkor Magyarország miért avatkozik környező országoknak az ügyeibe olyan módon, hogy például Habony Árpád intézeteket hoz létre és üzemeltet mondjuk Szlovéniában, mondjuk Csehországban, amely intézetek azt az illiberális politikát gyártják az ottani illiberális pártnak, Orbán testvérpártjainak, amelyet itt Magyarországon a Finkelsteinnek a segítségével kidolgozott? Miért? Tehát akkor hogy van az, hogy a Magyarország beavatkozása Szlovéniának a belügyeibe, meg Csehországnak a belügyeibe, az nem szuverenitás megsértése? De nem amikor... a milyenké. Na de akkor ez hogy van? Tudod, tehát akkor ha ez egy elvi gondolkodás lenne, hogy a szuverenitás az egy alapvető kritérium, amit tiszteletben kell tartani, akkor ők is tiszteletben tartanák, de őket nem érdekli valójában. Ez is csak egy, tudod, egy olyan narratíva, amivel ki tudják zsarolni, meg ki tudják kényszeríteni az ellenzékből azt a fajta magatartást, ami az ő érdekeiknek megfelel. És valójában ez az ellenzékiségnek, meg az ellenzéknek egy bizonyos próbája, hogy ezeket a narratívákat mennyire veszi át, mennyire veszi magára. Ahogyan például Dancsó Péter. Dancsó Péter is elkezdte ebben a szuverenitás védelmi, meg szuverenitás elveszejtési narratívában értelmezési keretben értelmezni azt, amikor az influencerek az amerikai követségen vendégeskednek, pedig csak egy vacsorára lettek meg hívva. De átvette az Orbáni narratívát, mert ez az Orbáni narratíva, ez Magyarországon a rendes magyar emberségnek a védjegye. És de rendes azért... magyar ember akarsz lenni, ezért aztán ez szerint a narratíva szerint értelmezed a szuverenitást. Azért neki lett egy kellemetlen hétvégéje ott, nem? Amikor az M1 elkezdte a videójának a részleteit beidézni, és rögtön azokat inkább kivette belőle, kirágott, hogy ne ráhivatkozva csináljon televízióadást, amúgy se az M1, se az RTL, se a TV2. De hát nem kellett volna segédanyagot gyártani nekik, amikor láthatta, hogy mennyire rosszul állnak fiatalokkal. Mennyire rosszul állnak fiatalokat befolyásolni képes influencerekkel. De hát sokkal többen látták a neten, mint ahányan nézik az M1-et. De értsd meg, hogy de azokhoz kell eljuttatni, akik az M1-et látják, érted? És a másik az, hogy ők, a Fidesz, nek az egyetlen valamennyire is látogatott vagy népszerű felülete az ez a Patrióta csatorna, oda egész igényes, meg egész komoly pénzekből, meg egész komoly időből, meg energiából gyártanak tartalmat. Tehát ott azért látszik, hogy a Patrióta csatorna az egy többi is sokba egészen kerül, egészen normális színvonalon elkészített YouTube csatorna, most a tartalmát hagyjuk. Mínusz, amit mondanak. Ehhez képest az összes többi, az rohadt igénytelen. A Megafon lehet, hogy óriási pénzeket költenek el arra, hogy a Zuckerberg eljuttassa azokhoz a Kubatov listán szereplő nevekhez, meg azokon a Kubatov listán amúgy nem szereplő nevekhez, akikhez el kell juttatni. Lehetséges. Az ugyanúgy a Kubatov lista. Lehetséges, de annyira hitvány minőségűek. És azok a beszélő fejek, akik ott megszólalnak, annyira azonosulhatatlanok. Az egész olyan, mintha droidok beszélnének. Kesztyűbába, hogy szép hal, nem szép hal. Szép lábi. Szép lábi. Egyébként az előbb rákerestem, és úgy látom, hogy készült vele interjú már 2022 őszén, és akkor a bemutatása az úgy nézett ki, hogy közgazdaságtant és marketinget tanít döntően külföldi diákoknak egy nemzetközi egyetemen. Szabadúszóként piackutatáshoz interjúelemzéseket készít, két gyerekes édesanyja, és amikor ideje engedni, akkor csinálja ezeket a dalokat. Tehát neki ez egy stílusgyakorlat, amúgy van egy polgári. És miért találsz az interneten pesti srácok cikket mondjuk vele kapcsolatban. Méghozzá nem is egyet. Én most nem azt kerestem. De hát 6000 követője van, könyörgöm. Hogy ilyen hamar ráugrottak, vagy jót írtak róla, az is lehet, nem? De hogy is. Ezt mindjárt megnézem, mit írtak. Nagyon komolyan kétségeim vannak. Hát mindenki ellenség, aki kritikát fogalmaz meg, vagy gúny, főleg, hogyha gúnyolódik. Aha, látom. Ettől most megbukik a Zorbán, széplábi Bori lecsapott, írják a pesti srácokon májusban, azt hiszem. Valamiért széplábi Bori ezzel a kommunista dallal fogja elzavarni Orbán Viktort, írja vadhajtások. Aha. Hú, azért a vadhajtások, az csodás. Aha, de ez egy hosszabb videó, és úgy lettem, hogy egy Jesszi készítés, itt van a Kurz ezredes, és még két kiváló alak a szokásos pesti tévét szetben, vagy felállásban. Aha. Fú, akkor jó, hát akkor gyakorlatilag úgy, ahogy mi a Tóth Gabiról tudunk beszélgetni 25 percig, csak mert éppen eszünkbe jutott, akkor ők erről csináltak. De ez tök jó, amikor a hatalom által leginkább támogatott, de nagyon rövid ideig nem támogatott, egyébként jobbára támogatott pesti srácok az a 6000 követős nőhöz hajol le. Hogy abból talán nem lesz baj. Most nem azt mondom, hogy kérem a rendszeres önkényes mérvadó elemzést az ultrahangon, meg a Megafonnak a telefonhívásait, amikor a, nem tudom, a nőveréssel kapcsolatban körbe akarnak interjúztatni mindenkit, aztán hirtelen egyszer csak már így már nem jó, mert most már Orbán Viktor beszélget a pofonokról, meg mindegy. De hogy, na jó. Mondjad, mert hallom, hogy mondani megy ez a, megy ez a nagyon-nagyon kemény háborús riogatás, és én egyáltalán nem tudom, hogy mennyire lehet ezt ki a háború második évében, 2 évvel a háború kirobbanása után komoly pofával ráverni a magyarokra, hogy ők háborús fenyegetésben vannak, és Orbán Viktor védi meg őket a háborútól, amikor a háború nem eszkalálódott sem erre se. Ukrajnából. De működik, hát elhiszik egy csomóan, van ennek egy pszichológiája, hogyha elég sokat ismételgetnek valakit, vagy valamit, egy idő után az szépen. Most az van, hogy vége a konjunktúrának, Orbán Viktor unortodox gazdaságpolitikája megbukott, a magyarok egyre jobb, rosszabbul élnek, most már 2 éve rosszabbul élnek, olyan lapot kell kihúzni a pakliból, ami ezt a különbséget a 22-es életszínvonalhoz képest úgy beárnyékolja, hogy gyakorlatilag megszünteti, felszámolja. Most nyilvánvalóan érzékelik a magyarok, hogy 22-höz képest idén 24-ben rosszabbul élnek. Na de Ukrajnához képest, na de ahhoz a háborúhoz képest, igen. Ahhoz képest itt még isteni jó világ van. Tehát, most már ott tartunk, hogy ezt kéne megköszönni. Igen, tehát ne hagyjuk, hogy a régióval hasonlítsanak össze minket, onnan már mindenki elhagyott minket. Már Románia lehagyott minket, már a lengyelek bőven lehagytak minket, szlovákok lehagytak minket, Bulgáriával versengünk az utolsó előtti helyért. És ebben a helyzetben nem szabad a régió egyéb országaival összehasonlítást képezni. Ukrajnával, a háborús Ukrajnával, Mariupollal kell összehasonlítást képezni, és abban az összehasonlításban Orbán Viktor védelmezi a békét. Uh-huh. Igaz, hogy mindenhol máshol szintén béke van, csak jobban élnek, de Orbán Viktor védelmezi a békét. És tudod, Nem szabad itt anyagiaskodnunk, amikor életekről. Amikor életről és halálról van szó. Ja, a tanár az hivatástudatból is elvégzi a feladatát, ne legyen már ilyen pénzéhes. Ugye ez volt a tavalyi hozzáadott véleménymondat. Egyes vagy kettes, mert 2 dolog jutott eszembe most. Egy. Az a kommunikáció, hogy ugye Ukrajna az elviselhetetlen, ez pedig itt még elviselhető, ne Bulgáriával hasonlítsuk össze magunkat, meg az Európai Unióval, hanem a háborús országgal, az azt is jelenti, hogy nemhogy ez jó kéne, hogy legyen, hanem még fér bele lefelé valamennyi, nem? Tehát most mondjuk azt, hogy 350 000 forintot hazaviszel a munkahelyedről, ha 80 000-et vinnél haza, még akkor is jobb. Tehát tulajdonképpen most lett egy ilyen holtjátékunk, hogy van még lejjebb, és akkor még mindig szavazhattok ránk, hiszen... Még mindig most már nincs háború. A kutya nem ígérte nektek, hogy jól fogtok élni, azt ígértük, hogy fogtok élni. Igen. És ez sokkal könnyebb teljesíteni, igen. Már csak nektek kéne benne részt venni, például részt venni az egészség programjainkon, amire azt a pénzt költöttük el, hogy az orvos is öltözni fog veled, hogy menj el mozogni. Na igen, szóval, hogy az történt, hogy a reláció az értelmezési keret lett lecserélve. A békebeli keretből, ahol a Magyarország jobban teljesít, még ez volt 14-ben a mondás. Úristen, tudod? Tényleg. És ez már 10 éve volt? Aha, 10 éve. Aha. És azért innen lett képest jobban is teljesített az ország akkor még. Igen, és innen lett lecserélve az egész narratív keret arra, hogy Magyarország teljesít. Vagy hogy Magyarország, mondtad, hogy Magyarország. Legalább Magyarország. Magyarország, igen, hogy igen, és hogy nem... Hungary is. Nem, igen, nem süllyed el, nem süllyed el a vér, és tűzözönben Magyarország, most ezt kell megbecsülni. Nagy kedvenc pillanatom volt, kiposztoltam sztoriba, de aki már keresi, nem fogja megtalálni, maximum a Molnár Áronnak az oldalán még egy pár órán keresztül, hogy egy pillanatra úgy tűntek a Margit híd bejárón a No War táblával a Deutsch meg a Bayer, hogy így összecsúszott a No War, hogy Noir lett belőle. 40-szer tekertem vissza. Na, hát a mozgalom egy nagyot lépett előre. Igen, igen. Miután azt mondta, hogy visszavonul, azután ugrott egy nagyot. Hát erre nem számítottunk, de én azt gondolom, hogy így viszont akkor jogos a comeback. A kettes számú dolog, amit az előbb nem választottatok, az pedig az a pillanat, amikor nem tudom, hogy ez a Várkert, vagy pedig az ATV képernyőjén volt, a Dobrev Klára, amikor ki kellett mondja azt a mondatot, hogy már csak a bolgárok vannak előttünk, úgyhogy ugye Dobrev bolgár származású, és úgy, hogy ez a szerencsétlen Kálmán Olga pár hónappal ezelőtt, amikor azt kérdezték tőle, hogy a magyar vagy a bolgár csapatnak drukkolnak, emlékszel? Igen. Akkor azt mondta, hogy magánügy, vagy hogy tudod, semmi közelhoz, hogy nem lehetett azt mondani, nem lehetett valami értelmes választ adni, hanem valami olyan kellemetlent kellett, mintha nem a magyaroknak drukkolna. Nem de volt hát, egy jó diplomata. Hát ez valami nem, hogy nem volt egy jó diplomata, hát ez valami borzasztó, hogy ezt az országot akarják vezetni, ahol annyit sem értenek, hogy mi erre a kérdésre a helyes válasz. Tudod, és ők akarják vezetni. És akkor a Dobrev Klára már itt tart szegény. De ezen a kérdés, mondani, és ez nem egy bonyolult kérdés, hogy magyarok játszanak nem magyarokkal. Kinek szurkolsz? Magánügy. Magyarul. És az mondja, hogy magánügy. Ez volt, hogy magánügy. Már nem is emlékszem, hogy volt ez, de csak most egyszerűen... Figyelj, bármilyen kitérő válasz rohadt kell. Hát ez mi? Ez döbbenetes. Döbbenetes. Hogy ennél könnyebbet egy politikustól nagyon-nagyon nehéz lenne kérdezni. De hát még a Rogán is tudta mondani most, hogy, tehát, hogy megtalálták őt Londonban, hogy hát előtte ott volt a békemenete. Nem azt mondta, hogy magánügy, hogy melyiken voltam, meg hogy mikor érkeztem ide, hanem természetesen ott voltam, hogy hogyan jutottam ki időben a meccsre. Nagyon ügyes. Hidd el, hogyha erről kérdezték volna a Dobrev Klárát, hogy melyik pártnak a rendezvényén volt arra kint, arra tudott volna válaszolni, az nem magánügy. Nem a Dobrev Klárát, hanem a Kálmán azt akkor is kétszer rosszul említettük, és utána meg jól, tehát hogy a Kálmán Olga volt. Erre most kifejezetten figyeltem. Jó, hogy egy kommunikációs szakember csinálja ezt. Ja. Mennyire lehet büszke a teljesítményére az a kormányzat, amelyik azzal tud érvelni önmaga mellett egy választáson, hogy háború? Itt nincs háború, és nem is lesz. Hát köszönjük szépen. Ez a nulladik lépés lenne. Ezután következne az, hogy kormányozni tetszik, és hogy esetleg jobban élünk. Vagy hogy esetleg nem vezetjük ki az országot a nyugati szövetségi rendszerből. Mondjuk. Ha a meteorológia vezetését le lehet váltani egy augusztus 20-ai egyébként korrekt előrejelzés után, csak mert a népszerűségemtől rettegek, akkor a háború előrejelzőt is lehessen már leváltani. Ha Orbán Viktor benyomta, hogy háború nem lesz háború, majd lesz háború két nappal később, akkor hadd ne higgyem el neki hónapokon keresztül ezzel az ótvaros riogatással, amit csinál, hogy az ő kezében és az ő neki utó szavazatban van a kulcsa annak, hogy mi biztonságban leszünk-e. Június 9-én 18 és 23 óra között, vagy akár tovább a Spirit FM-en élőben, illetve itt a Spirit FM YouTube csatornáján streamelni fogunk, választási különkiadást tartunk valószínűleg Boros Tomival és Magyar Dáviddal, Puzsé Robival, Horváth Oszkárral, német Ildikó nem lesz itt, Csizi Ági volt a vendégünk, köszönjük a figyelmet, nem akartuk.